Muhterem Müslümanlar, son ders ve bir evvelki derste Cenab-ı Hakk'ın bir iki sıfatıyla beraber hayatı üzerinde durduk. Hayat büyük bir sır, bir muamma, kıyamete kadar da ama biz onun muamma olan o simasında Hayy-i Kayyum olan Cenab-ı Hakk'ın mübarek isimlerini okuyacağız. İçi de dışı da nurlu olan hayat, hem çeşitli eşyayı çeşitli şeylere mazhar etmekle Allah'ın varlığına ve birliğine delildir, hem de menşi itibariyle ve dünyası itibariyle Allah'ın varlığına ve birliğine apaçık bir delildir. Hayat var, öyleyse Allah vardır. Allah'ı düşünmeden hayatı düşünmeye imkan yoktur. Ve o derslerde araştırma, inceleme neticesinde gördük ki, hayatı Allah'a vermeden hayatı izah etmek, hayata sağlam ilmi bir menşe bulmak, bir mebde bulmak da imkansız. Binaenaleyh o basamaklara basarak, hayat Hayy-i Kayyum'a bakar dedik. Hayat Allah'ın varlığına delalet eder. Ne balçık cennetin içinde, ne cennette ne de cehennemde bir canlının kendi kendine meydana gelmesine imkan yoktur. Beraber gördük bunu. Tesadüfen meydana gelirse gelmesine imkan olmayan bu şey, gelişmesine imkan yoktur. İlmen bunu da beraber gördük. Gelişirse dönüşmesine imkan yoktur, bunu da beraber gördük. Eskazara dönüşürse hayatını devam ettirmesine, kendinden sonra gelecek nesillere veraseten kazandığı şeyleri intikal ettirmesine imkan yoktur, bunu da beraber gördük. Bütün bu gördüğümüz şeylerin altında şunu gördük. Kendi kendine oluşma olamaz, tekamül nazariyesi de makbul ve muteber değildir. İlim adına nesle gençliğe onu telkin etmek, cehalet telkin etmek demektir. Öyleyse kainattaki bütün bu mevzudaki tahavvülat ve tasarrufatın arkasında Halik-i Külli Şey olan Allah vardır. Her şeye kadir olan Allah vardır. Atomlar bir araya gelip molekülleri teşkil ve tertip edemezler. Onlar proteinleri tertip edemezler. Onlar bir protein çorbası meydana getiremezler. Hayatın menşeini teşkil edemezler. Ama bütün bunları günde 5 vakit namazda ve huve ala kulli şeyin kadir dediğimiz Allah sonsuz kudretiyle muktedirdir. Bunu yapar. Olan bu hadiselerin esaslı bir sebebi olmadığından her şeyde nizam ve intizam vaz eden Hazreti Allah bu hadiselerin arkasında da bize kendisini duyuruyor. İnşallah kalplerimiz onu duysun. Aç, susuz, bitap, yorgun ve dünyanın hadiselerinden tedirgin olmuş kalplerimiz onu duyup onun marifet ve muhabbetiyle doyduktan sonra huzura erecektir. Beşer bugün huzursuzdur, tedirgindir. Nesil, gençlik tedirgindir. İnsanlık dünyadan bıkmış, ahireti arzulamaktadır. Ama bütün bu hadiselerin arkasında da marifeti ilahiden mahrumiyet, muhabbeti ilahiden mahrumiyet, aynayı samet olan, yapıp karşısına diktiği, kendisini onda bize gösterdiği ve kendisi kendisini onda müşahede ettiği kalp Allah muhabbetinden, zevki ruhaniden mahrum olduğundan ıstıraplar ve kalaklardan kurtulamayacaktır. İşte beşerin asıl ıstırabının, sıkıntısının menşei de budur. Öyleyse biz hem ilimlerin girmiş olduğu bu çıkmazdan çıkışını ancak Allah'a her şeyi dayamakla temin etmiş olacağız. Hem de kalplerin girdiği bu çıkmazdan çıkışını Allah'a iman ve marifeti saniyle kurtulmuş olacağız, kurtarmış olacağız. Kalpler Allah marifeti kazandığı zaman huzura kavuşacak. Ve ilimler girdiği çıkmazdan Allah'a dayanmakla ancak kurtulmuş olacaklar. Mevizenin bidayetinde söz verdiğim için anlatacağım inşallahü teala. Hatırlarsanız mevzuya başlarken şöyle demiştim. İlim şayet varlıkların varoluşu mevzuunda bize bir şey söylerse ve bu söylediği şeyi laboratuvar neticesi olarak bize söylerse, tarihi beşer bize aynı mevzuda ilimle omuz omuza aynı şeyleri söylerse, Kur'an-ı Kerim aynı hakikatları ifade ederse, ilim adına mektepte dahi olsa telkin edilen şeyleri artık ortadan kaldırmak ve telkin eden adamlara da susmak düşer. Artık cerbeze yapılıyor demektir. Artık ilim adına cehalet telkin ediliyor demektir. Biz modern biyoloji açısından gördük ki canlı olmuyor, dönüşmüyor, tekamül etmiyor, veraset kendinden sonrakilere intikal etmiyor, bunu gördük. Ve tarihi ezyan, tarihi beşer gördük ki bize insanlığın babası olan bir insandan, şerefli bir insandan bahsediyor. O hem bizim babamızdır, hem de ilk peygamberimizdir. Şereflidir, zira Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mayesi, işte o mübarek tese içinde yoğrulmuştur. Hazreti Adem mazrufu içindedir, zarfı içindedir Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şereflidir, Allah'a aynı olacak beşer Hazreti Adem'den gelmektedir. Şereflidir, cennette yaratılan o insan açtığı yolla, çığırla geliştirilmiş o yolda biz tekrar cennete gireceğiz. İnsanlığın babası bir hayvan değildir. O Hazreti Adem'dir. Kur'an-ı Kerim bu mevzuda ne diyor? Hadisler ne diyor? Son olarak onu anlatmak suretiyle bir noktayı nazarımız var mı yok mu? Bunu göstermekte fayda mülahaz ettiğim için bunu arz edeceğim inşallah. Yalnız anlatılamayan, vaktin müsaadesizliğiyle kalan bir husus var, fayda mülahaz ediyorum maklinde. İnsanları sadece maddi bir yapı olarak düşündüğümüz, tasavvur ettiğimiz zaman belki bir gelişmeye, oluşmaya onları vermek kabildir. Ama insan madde yığınından ibaret bir şey değildir. Bir araya gelmiş de bir canlı teşkil etmiş bir kısım atomlardan ibaret değildir. Sonra gelişmiş bir kısım madde yığınından ibaret de değildir. Sonra canlı olarak iki ayağının üstünde yürüyen bir kısım mürekkeplerden ibaret de değildir. İnsan, kainat üzerinde tasarrufa sahip, çok geniş imkanlar kendisine verilmiş, diğer varlıklardan çok farklı bir varlıktır. Ekmeli mahlukattır, eşrefi mahlukattır. Onun içindir ki Allah Celle Celaluhu وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ Andolsun ki biz insanoğlunu en kerim olarak yarattık demek suretiyle anlatmaktadır. İnsan ilimlerle tahliller ve terkipler yapar. İnsanın kafası, insanın iradesi sayesinde bir laboratuvar haline gelir. Bir kimyahane haline gelir. Bir operasyon masası, sahası haline gelir. Daima çeşitli ameliyatlar olur. Çeşitli tahliller ve terkipler olur. Çeşitli şeyler çeşitli şeylere karışılır ve sonra çözülür. İnsan bütün ilimleri kafasında hamur gibi yoğurur. Hangi varlıkta görürsünüz başka bunu? Ve insan bütün bunları yaparken gelişi güzel olmaz bunlar. Bir sistem, bir düzen altında olur bunlar. Yani bir iradenin eseri görülür. Hangi varlıkta görürsünüz bunu? Bütün bunları yapmaya niyet eden insan, yapmaya niyet ettiği şeylerin ötesinden kalktığını müşahede ederiz. Çeşitli şeyleri tesir eder, çeşitli şeyleri hesabına konuşturur, çeşitli şeyleri dile getirir, çeşitli şeyler üzerinde hakimiyet kurduğunu bize gösterir. Ve bununla müthiş bir kudretin kendisinde bulunduğunu müşahede ederiz. Öyleyse uzun boylu, insana verilen sair varlıklardan farklı şeylerin hepsini anlatma üzerinde durmayalım. Sadece bir ilim, bir irade, bir kudret olarak gösterelim. Gösterelim ta anlaşılsın ki insan hiçbir zaman madde yığını değildir. Ve hiçbir zaman insan herhangi bir hayvan da değildir. Çok farklı tarafları vardır ki insan destigâh-ı kudret tarafından müstesna bir ihtimamla yaratılmış. Farklı bir durum gözetilmiş onun için. Farklı olarak yaratılmış, halife-i ruh-i zemin yapılmış. Evet, insan şu mabedi, şu mescidi yapan insan, bunun çamurunda Horasan'ı, taşların bir araya tespit etmede Horasan'ı yapan insan ve sonra bu bilgisini, bu kültürünü, anlayışını, terkip kabiliyetini geliştirip de göklere insanı çıkaracak aletleri yapan insan, havada Allah'ın yarattığı elektrik akımlarından istifade eden insan, onu tellere, kablolara tahmil eden ve sonra lambalar içinde onu aydınlatıcı bir unsur haline getiren insan, ayla dünya arasında hat kurup mekik dokuyan insan, resimleri havada intikal ettiren ve fakat hala keyfiyetini bilemeyen insan, sesi, sözü, edayı, havayı başka yerlere intikal ettiren insan, anlaşılıyor ki bir çocuk gibi onda bilgi gelişmeye başlamış ve mütemadiyen yukarılara doğru gidiyor. Hayvanın durumuna beraber atıf nazar ettiğimiz zaman siz göreceksiniz ki hayvan böyle bir şeyi kazanmaya müsait bir varlık değildir. Bu mevzuda müsait olarak yaratılmış değildir. Sadece insandır ki dünyaya geldiği zaman hiçbir şey bilmediği, anasının memesini dahi bilmediği, acıktığı zaman ne yapacağını bilemediği halde bu kadar cahil insan. Fakat sonra fıtratın kendisine verdiği ne mütenahi gelişme sahası içinde gelişir gelişir de biraz evvel bahsettiğim şeyleri sizin karşınıza döküverir o insan. İnsan kendi hücrelerinin içine girmiştir. İnenin başında milyonu toplanan hücrenin içine girmiştir insan. Ve onu çok rahatlıkla bine kadar yapıp senin nazarına arz etmektedir insan bugün. Ve ileride kanserli hastaları dondurmak, tahcir etmek, tahnit etmek suretiyle tababetin inkişaf edeceğini bekleyen, bekleten insan, ilimde ne kadar ileriye gittiğini daha ilerideki senelerde inşallah hep beraber müşahede edeceğiz. İnsanın bu vaziyetinden anlaşılıyor ki, insan bu dünyaya bir şeyler öğrenmek, talim ve talim için gelmiştir. Asker gibi terbiye görmek için gelmiştir. Halık-ı kainatın, sani-i azamın rızasını kazanma, ilmiyle onu anlama ve kavrama, onun onu öyle yaratmasına mukabil hissi şükranda bulunmak için gelmiştir. İnsan mantıktan bahsediyor. Muhkem kaziyeler kuruyor. Öyle sözler söylüyor ki insan, mantıklı öyle şeyler, öyle fikirler beyan ediyor ki sizin içinde bulunduğunuz caminin birbirine perçinleşmiş taşlarından daha kuvvetli mantıklı silsile içinde anlatılıyor bunlar. Bir hayvanın gelişi güzel, intizamsız bağırıp çağırması gibi değil bu. Sana maksadını anlatıyor. Uzun boylu hitabeler, yığın yığın kitaplar ve kitabelerle insan maksadını anlatıyor. Ve bütün bunların arkasında biz şunu görüyoruz. Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan allemehul beyan. O Rahman'dır ki merhamet etti, insanı yarattı. Sonra ona beyanı belletti. Kur'an'ı talim etti, maksadını ifade etme kabiliyetini lütfetti. Görüyoruz ki ağzında insanın dilinden daha büyük dil taşıyanlar insan gibi maksatlarını en basit şekilde dahi anlatamıyorlar. Kafasında insanın beyninden daha büyük beyin taşıyanlar insan gibi en küçük, en kısa şekilde dahi maksatlarını anlatamıyorlar. En küçük meseleyi dile getiremiyorlar. Görüyoruz bunu. Ve işte bütün bu hadiselerin arkasında allemehül beyanı anlıyoruz. İnsana maksadını anlatmayı anlatan Allah'tır Celle Celaluhu. İnsan sair varlıklardan farklı olarak hayatına gerekli şeyleri, lüzumlu şeyleri seçmesini bilir. Hayatını devam ettirme yolunda içgüdülerin verasında kendi iradesiyle bir şeyler yapar. Kendisi için hususi dünyalar kurar. Bu mevzuda hususi mücadeleler ve mücadeleler verir. Karşısına çıkan iki şeyden kendisine yararlı olanı ihtiyar etmesini bilir. İnsan gelişi güzel hayvanlar gibi önüne gelen otlamaz. vücuduna faydalı olan proteinli, vitaminli şeyleri alır. O gelişmiş ilmiyle, gelişmiş iradesiyle hayatını devam ettirme yolunda cehd ve cihad içindedir. Onda bir irade vardır. İnsan iradesiyle görüyoruz bugün, Cenab-ı Hakk'ın iradesine tam aynı olmuştur. Allah'ın yarattığı masnuat üzerinde insan Allah'ın iradesini göstermektedir. İnsandaki irade Allah'ın iradesinden tecelli şeklinde kopmuş, gelmiş, insanın varlığına mana ve değer kazandırmıştır. İnsan bu iradeyle Allah'ın yarattığı havadan istifade etmektedir. İnsan bu iradeyle Allah'ın yarattığı zeminden istifade etmektedir. Tohum atmakta, ekin yapmakta, hasat zamanı onu biçmekte, meyveden, arpadan ve buğdaydan istifade etmektedir. İnsan kendisi için yaratılan ve yaratan tarafından yarattığı her şey kendisine musahhar kılındığını ifade eden, Allah'ın kendisine musahhar kıldığı her şeyden iradesiyle istifade yolunu bilmektedir. Denizin dibindeki balıktan, kara üzerinde emekleyen hayvanlardan, ağaçların başında insana tebessüm eden, arz-ı didar eden meyvelerden iradesiyle istifade etmektedir. Hangi hayvan rahatlıkla bunu yapar? Bir sevki ilahisi vardır hayvanın. Tabiri değiştirip içgüdü demekle mesele halledilmiş değildir. Nedir içgüdü? Nasıl oluyor bu mesele? Bir muammadır bu da. Hayvanla insan bir araya getirilip mukayese yapıldığı zaman görüyoruz ki hayvanda sadece hayatını devam ettirecek o nev'e mahsus, o türe mahsus bir kabiliyet vardır ki daha doğuşta geliştirilmiştir. Kedi yavrusu anasını hiç görmeden dünyaya geldikten kısa bir zaman sonra önüne atacağınız bir yumakla anası gibi oynamaya başlar. Onu kuşun altına dahi koysanız, tavuğun altına dahi koysanız, o hemen tavuğun altında dahi meydana geldikten sonra o yumakla oynamaya başlayacaktır. Kuş ciyak ciyak bağıracaktır ve üzerinde uçan kartaldan korkacaktır. Bunları nereden öğreniyor acaba? Nasıl intikal ediyor bunlar? Veraset dediği şey nedir acaba? Baştan beri nasıl olmuş bu mesele? Duralım burada şunu da soralım. Nasıl olmuş da bir kabiliyet öyle fevkalade geliştiği, hatta bu noktada insanı geçtiği halde diğer kabiliyetler hiç gelişmiyor ve dikkat et, o sanatta daha fazla ileriye gitmiyor. Niye kuş sadece kuşa has şeyleri 1000 sene evvel nasıl yaşıyorsa şimdi aynen yaşıyor? Niye insan gibi o da o melekeyi geliştirmemiş? Arı bir mühendistir, arı bir kimyagerdir, arı sanat-ı ilahi olan meşergahı arzda Allah'ın sanatlarının teşhir edildiği zeminde her çiçeğe konar. Keşke insanlar da konabilseydi, keşke onlar da marifet hüzmesi alabilselerdi, keşke onlar da aldıktan sonra kalp alemlerine ve dünyalarına dönebilselerdi. Arı kadar bu mevzuda yapabilselerdi. Heyhat, arıdan bu noktada çok geridir insan. Ama arı kendi sanatında milyon sene evvel bulunan, kazılarla bulunan bal şekli, petek şekli neyse, bugünkü arıda bal şekli, petek şekli aynı şeydir. İnsanın yapamadığı, en büyük kimyagerlerin ötesinden kalkamadığı, en büyük mühendislerin biçime koyamadıkları arı peteği, arı balı meselesi milyon sene evvel neyse arı yine aynı şeyi yapmaktadır. Bir cumhuriyet idaresi havası içinde arı çalışmaktadır. Mükemmel, tekemmül etmiş, olgunlaşmış, adeta her şeyin şuuruna varmış bir cemaat havası görülür arıda. Bununla beraber arı, milyon sene evvelki arıdır. Aynı şeyleri yapmaktadır. Bundan anlaşılıyor ki, arı için lüzumlu olan o şeyi Allah Celle Celaluhu, arının içine koymuş, dünyaya göndermiş, daha fazlasına gerek olmadığı için daha fazla şey vermemekte ve insanın ilmini, iradesini geliştirdiği gibi onu geliştirmemektedir. Tekrar ediyorum. 1 milyon sene evvelki akıllı arı, bugünün mühendisinin ona has sanatı yapamadığı, mühendisi aciz bırakan arı, milyon sene evvelki aynı arıdır. Aynı peteği yapmaktadır. Gelişmemiş sanatıyla, fakat bir bakıma mükemmel sanatıyla her an karşımızdadır. Bundan anlaşılıyor ki, hayvan kendi hayatını devam ettirecek kabiliyetle mükemmel olarak dünyaya gelmiş oluyor. İnsanın emrine musahhar, sanat-ı ilahi arz etmek, insanların nazarını arz etmek, şahidi ezeli olan Allah'ın nazarını arz etmek için mükemmel olarak dünyaya gönderilmiş oluyor. İnsan öyle değil. Bir çocuk gibi dünyaya gelir. Bir çocuk gibi büyür, talim ve terbiye görür. Asker gibi eğitim görür, mükemmelleşir. Allah'ın nazarı şuhuduna kendisini arz edebilecek kıvama geldiği an Allah huzuruna alır, mesud eder. Allah bizi mesud etsin inşallah. Salamon balığı denizlerde dolaşır durur. Ve sonra nerede neşet ettiyse, hangi çayda, hangi ırmakta meydana geldiyse, arar, bulur, gelir, orada ölür. Kadimden beri bu böyle devam etmektedir. Anasından, anasının anasından, daha ötelerde anasından, bu buna nasıl intikal etmiştir? Görüyoruz ki biz, 1000 seneden beri bu müşahedemiz bizi yanıltmıyor. İçgüdü dediğimiz bu şey, sevki ilahi daha doğrusu dediğimiz bu şey, onda 1000 seneden beri aynı şekilde devam etmektedir. Niçin gelişmiyor acaba? Ve nasıl oluyor da insanın yapamayacağı şey o karanlık deniz altında, güneş şualarından mahrum o yerde, nasıl oluyor yolunu tayin ediyor? Pusulasız bu mesafeyi nasıl kat ediyor? Ve bunları daha uzun misalleriyle değerlendirmek suretiyle inşallah Teala ileride Cenab-ı Hakk'ın Hadir ismine aynı olan derste arz etmeye çalışacağım. Allah Celle Celaluhu'nun Halik ve Hadi isimlerini anlatırken inşallah Teala uzun misallerle sevki ilahi ne demektir bunu arz etmeye çalışacağım. Mevzumuz bu değil, bizim mevzumuz. Allah kendi iradesinden Celle Celaluhu verip dünyaya gönderdiği ve yeryüzünde halife olarak tayin ettiği insan, diğer varlıklardan ve canlılardan değişik olarak gelmiştir. İnsanı teşkil eden atomlara baktığımız zaman bunlar cansız, iradesiz, başıboş zerrelerden ibaret görüyoruz. Fıtratın kendilerine tahdit ve tayin ettiği, tespit ettiği sınırın dışına vallahi de billahi de milyon sene geçse bir adım atamaz. Atom yığını da atamaz, hayvan da bir adım atamaz. Öküz affedersiniz, beni mazur görün. Milyar sene evvel var idiyse şayet, milyar sene evvel yine öküzdü. İnsan var ise şayet milyon sene evvel, milyar sene evvel insan yine insandı. Ondaki hiçbir şey gelişmemiş. Sadece hayatını devam ettirme kabiliyeti ona verilmiş, o sevki ilahiyle yaşamaktadır. Zerreler, atomlar, madde fıtratın kendilerine tespit buyurduğu kanunların dışına bir adım ne ileri ne de geri atamamaktadır. Tayin edilen hüdud içinde cebri vehbi ilahi olarak yürümektedir. Allah'ın cebrine mahkumdur, Allah'ın vehbine rahmetine mahkumdur. Ama ya insan öyle değil? İnsan âlâ-i illiğinden esfel-i safiline kadar bir makam arasında sukut etme ve suud etmekle karşı karşıyadır. Bunu ahlakına bakarken arz edeceğim inşallah. İnsana Allah Celle Celaluhu kadir diye tanıdığımız, muktedir diye tanıdığımız, kadir diye esmasına baktığımız Hazreti Allah kudretinden bir lem'a vermiştir. İnsan Allah'tan aldığı o kudretle, Allah'ın kudretine dayanarak Allah'ın yaratmasıyla kainatta bir kısım tasarruflara sahiptir. İnsan Allah'ın sanatına müdahale etme imkanına sahip olmuştur. Ağaç aşılar, daha güzel meyveler elde eder. İnsan toprağı kazır, timar eder, daha güzel şeyler elde eder. İnsan hayvanat üzerinde, hayvanatın en vahşisi aslan dahi olsa, onun üzerinde onu tesvir edebilecek bir kabiliyet, bir kudret kendisine verilmiştir. Ve böylece insan, bütün evkata, bütün zamanlara takılmış hadiselerin, kainatın teveran ve çevelandan hasıl olan bütün manaların bir fihristi, bir takvimidir. Bir takvimidir, onun için Kur'an-ı Kerim لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı ahsen-i takvim şeklinde yarattık. Kasem olsun diye Allah anlatıyor Celle Celaluhu. Bütün kainatın manası insana takılmış. Bütün güzelliklerin fezlekesi insanda vardır. Bütün kainattaki cemal, bütün kainattaki celal, süzülmüş insanda toplanmıştır. Kainattan insanın elde edeceği manayı insanda görmek mümkündür. İşte insan öylesine maddenin de, hayvanın da, kendinin altındaki bütün varlıkların üstünde bir üstünlüğe, bir imtiyaza, istisnai bir duruma sahiptir. Cenab-ı Hak böylesine âli keyfiyeti bize bahşettikten sonra bu keyfiyete göre bir vaziyet alma lütfuyla da bizleri lütuflandırsın. Dunumuzdaki varlıkların vaziyet ve keyfiyeti içinde yaşama, o hale duçar olma zilletinden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Demek oluyor ki insan ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle hayvanlardan farklı. İnsan hiçbir zaman hayvan olmamıştır. Ama bazı insanlar insanlığını unuttuğundan hayvana inkılap edebilir. Bu mevzuda sözüm yoktur. Bu mevzuda elimizde aynı zamanda bir de müsbet tecrübe vardır. Büyük psikologlar içinde Alexis Carrel'in de bulunduğu bir heyet yakın tarihte Avrupa'da bu kısım hayvanların, insanların durumunu formüle ettiler. 20. asırda başıboş, avare sergerden gezen insanın formülü, serseri köpek formülü halinde çıktı. Etrafa salya atıp gezen, saldırganlık yapan, nizam düşmanlığı yapan, servet düşmanlığı yapan, din düşmanlığı yapan insan formülü edildiğinde tıpatıp serseri köpek formülüne denk çıkıverdi. İlim dünyası şaştı bundan. İnsan ahlakıyla da başka bir canlıdan, mütedenni bir varlıktan meydana gelmediğini gösterir. İnsanın ahlak sahası, ahlak sınırı âlâ-i illiğinden esfel-i safiline kadardır. İnsan üste Cebrail'i geride bırakır, insan altta şeytanı geride bırakır. İşte bu iki makam arasında insan Allah'ın lütfettiği ilimle, iradeyle, kudretle, Allah'ın tevfikine dayanarak kendisine bir biçim vermeye çalışır. Ebu Bekir bir insandır. Vahşet içinde yüzen, İnsanlık adına hiçbir şey bilmeyen Bilal-i Habeşi, Hazreti Ömer de birer insandır. Ama Rahle-i Tedrisi Nebevi önüne oturduktan sonra onlar âlâ-illiğine çıktılar. Ebu Cehil de soylu soplu bir insandı. Fakat o Mişkat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan istifade edemediğinden karanlıklar içinde kaldı. Biraz evvel formülünü takdim ettiğim varlıklar seviyesine düştü, insanlığını kaybetti. Resul-i Ekrem Allah'ın yaktığı bir şem'aydı sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes o Mişkat-ı Muhammed etrafında pervane gibi pervaz ediyordu. Ama ona sine açanlar, gözlerini açıp koşanlar o nurdan istifade etti, hakikate erdi, Allah'ı buldu, insanlık kemaline yükseldiler. Ona karşı gözlerini kapayanlar, kalplerini tıkayanlar, inat edenler muhkem kaziyeleriyle, küfür hesabına kafalarına koydukları kanunlarıyla ona karşı çıkanlar ise mükemmel insanlar dahi olsa tedenni ettiler. Ömer cahiliye devrinde en vahşi, en hırçın bir insandı. Ama onun mükemmeliyetini düşündüğüm zaman bu sözleri söylemek dahi beni rahatsız ediyor. Kalbimi rahatsız ediyor. Ama Ömer dostun, düşmanın takdir edeceği nadide bir insan haline geldi. Tek başına bir millet haline geldi. Adeta bütün insanlık olmasa, sadece Ömer olsa, Cenab-ı Hakk'ı gösterme mevzuunda kafi, vafi bir ayna haline geldi. İşte insan, Allah'ın kendisine verdiği, lütfettiği bu ilk kabiliyetler, cebri kabiliyetleri değerlendirmek suretiyle, kesbiyle âlâ-i illiğinden esfel-i safiline kadar bir makam arasında ya su'ud eder yükselir veya sukut eder esfel-i safiline düşer. Onun içindir ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ dedikten sonra ahseni takvimde yarattım, tam kıvamında yarattım. Melekleri geçecek, melekleri geride bırakacak biçimde yarattım dedi insanı ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ sözüyle esfel-i safilin attığını Allah ifade ediyor. O iradesini suistimal etti. O dünyanın fani yüzüne baktı, aldandı. O bağlı bulunduğu ağacın başından bir meyve gibi yere düştü. İntisabı koptu. Allah'tan alakası kesildi. Kopuklar haline geldi. Onun için o heder oldu gitti. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ sonra insanı esfel-i safiline atıverdik. Ama insanın eline hablül metin olan Kur'an-ı Kerim'i uzatıyor. İman ve ameli salih merdivenini uzatıyor. İllellezine amenu ve amilus salihati dedirtiyor. Allah'a iman eden, azameti karşısında serfuru eden, mescide gelenler esveli safiline sukut etmekten kurtulacaklar. Fermanıyla imdadımıza yetişiyor ve gönlümüze su serpiyor. Ebu Cehil insanlara eziyet etmeden hoşlanıyordu, gaddardı. Bu insanın bir sıfatıdır. O onu geliştirmişti, iradesini kullanmış. Hazreti Ebu Bekir şefkati geliştirmişti. Biri insanlara eziyet etmeden sadist bir hava içinde lezzet alıyordu. Neron insanlara eziyet etme içinde lezzet alıyordu. Sirklerde insanları aslanların ağzına atıyordu, çarmıhlara geriyor, Allah dediklerinden ötürü insanları cayır cayır yakıyordu. Ve bu manzarayı kahkaha ile seyrediyordu. İşte esveli dafiline sukut etmiş insan tablosu. Ve biri evinde oturuyor, gözyaşlarını tutamıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Niye ağlıyorsun dedikleri zaman, Allah'ım benim vücudumu o kadar büyük yap ki cehennemi ben doldurayım, başkaları girmesin diyordu. Bu da insandı. İnsandı birisi, iradesini kötüye kullanmış, cebanette alabildiğine ileriye gitmiş, menfaatlerinin esiri ve zebunu dünya karşısında secde ediyor, serfuru ediyordu. Başı yarıldığı zaman, yüzünden aşağıya kanlar aktığı zaman ellerini kaldırıyor, Allahümme hdi kavmi fe innehum la ya'rifun diyordu. Kavmimi hidayet et Allah'ım, bunlar beni bilmiyorlar diyordu. O da insandı, o da insandı. İnsandı. Allah Resulü kendilerini hidayete ve cennete davet ediyordu. Vallahu yedu ila daris selam hitabına muhatap oluyor. O hitabı hayatıyla canlandırmaya çalışıyordu. Cennete davet ettiği kimseler yolun sağına ve soluna dökülüyor, onun başından ayağına kadar her tarafına taşlar atıyorlardı. Başı yarılmış, ayağı yarılmış kanlar içinde ağacın altında oturup derin derin düşündüğü an, meleğin şu teklifiyle karşı karşıya kalan büyük insan, istersen dağları kafirlerin başına koyayım, işte o zaman yerinden fırlıyordu, hayır ya Rabbi diyordu, surtlerinden bir insan dahi hidayete gelecek, bir insan Allah diyecek de hayır ya Rabbi diyordu. Sen hidayet et diyordu. Ve biraz sonra addasını gönderiyordu Allah Celle Celaluhu. Kalbi paki nebevi hoşnut ediyordu. Taşlayan da insandı, nebiler nebisi de insandı. Bütün bu mukayese ve muadelelerle, bütün bu muvazenelerle görüyoruz ki, şecaatte ve korkaklıkta, hilimde, sabırda ve tahammülde ve sabırsızlıkta, feza ve cezada, güçte, kuvvette, iktidarsızlıkta, canlı, hareketli, dinamik olmada, miskin, uyuşuk, tekasür içinde bulunmakta, insanlar birbirinden çok ayrılıyor. İradelerini suistimal eden, kötüye kullananlar aşağıya doğru gidiyor, iradelerini iyiye kullananlar, Cenab-ı Hakk'ın avnüne, inayetine dayananlar, Allah'ın tevfik ve inayetiyle âlâ-i illiğine çıkıyorlar. İşte bu hal ve bu keyfiyette gösteriyor ki insan değişik bir fıtratta yaratılmış. İnsanın maksadı ve gayesi dünyada talim ve taallümdür. Önüne serilen kainat kitabını mütale etmek. Bu beden dünyasını ayakta tutacak zemin sofrasına serilmiş nimetleri değerlendirmek. Kendisine Allah'ın taktığı isimlerinden parçalar ışığıyla Cenab-ı Hakk'ta o isimlerin numunelerini, kamil ve namütenahi olanlarını görmek. Böylece mütenahiden namütenahiye teveccüh etmek, kesretten vahdete teveccüh etmek, mebde-i hılkatına bakmak, nasıl dünyaya geldiğini düşünmek, nasıl geldiyse yeniden ona döneceği mülahazası içinde adımlarını teemmülle, dikkatle atmak. İşte insanın vazifesi budur. Ve bu vazife o kadar âlidir ki Allah bu vazifeyi peygamberlerine yaptırtıyor. Bu vazife o kadar âlidir ki eğer siz bir sultan olsanız veya bir sultanın raiyeti bulursanız o sultan en sevdiği yaverlerine, en yakınlarına, ser askerlerine teklif ettiği, yaptırdığı, mükellef kıldığı vazifelerden daha aziz, daha şereflidir. Sen Allah'ın aynasısın. Bundan daha üstün bir şeref senin için tasavvur edilemez. Sen, sendeki eksik sıfatlarla onun tam, kamil, namütenahi sıfat ve isimlerini gösteriyorsun. Senin için bundan daha büyük şeref olamaz. O gökleri, yeri, yıldızları, ayı senin emrine musahhar kıldım. Hepsi senin için emir ve neferdir. El verir ki sen de bana nefer olasın diyor. Bundan daha büyük şeref olamaz. O sana lütfettiği şeyleri hediye olarak takdim etmiştir. Sana büyük bir insandan gelen küçük bir hediyeyi aylarca, senelerce evinde saklar ve onu vesile-i şeref sayarsın. Göz olarak sana taktı, kulak olarak sana lütfetti, dil diye ağzına koyduğu, kafa diye beynin içinde tespit ettiği, beyin diye beynin içine tespit ettiği, bununla seni düşünür, bilir, yapar hale getirdiği Allah Celle Celaluhu hediyeleriyle kendisini sana tanıttırıyor, sana hissettiriyor. Sultandan gelen bu büyük hediyeleri üzerinden körler gibi, duymayanlar gibi, kalpsizler gibi bakıp geçme. Bunlara bak, manasını anlamaya çalış. İşte o seni böyle ulvi ve şerefli vazifelerde istihdam ediyor. Bu ulvi ve şerefli vazifeyi idrake Allah bizleri muvaffak kılsın. Bu mevzu inşallahü teala Kur'an tefsiri veya ileride mümini diğer cemaatlerden ayıran mümeyyiz vasıflarını anlatırken arz etmek üzere bu kadarlıkla iktifa edeceğim. Maksudumuz sadece maddi yapı itibariyle insan diğer canlılardan farklı olduğunu, ahlakıyla hele diğer canlıların o seviyeye çıkmasına imkan ve ihtimal bulunmadığını arz etmekten ibaretti. Şimdi bu hususta Kur'an-ı Kerim'in ve Efendiler Efendisi'nin mübarek sözlerinin meydana getirdiği kat'i hükümleri arz etmek suretiyle kendi noktayı nazarımızı takdim etmiş olalım. Aklıma gelenleri arz edeyim, kafamda vaka sıralıyorum, bunları düşünüyorum, değerlendirmelerini yapıyorum ama önüme de bilmem nedense koymadığım için çok defa söyleyeceğim şeyleri de unutuyorum. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennette yaratılışlarını anlatan ayeti kerime, onların yaratılışlarını anlattıktan sonra فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْتُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ diyor. Bütün bu ayetlerden hilkatta Hazreti Adem'in ilk insan olduğunu, Hazreti Havva'nın ilk anne olduğunu Kur'an-ı Kerim'in hükmü olarak göreceğiz inşallah. Hazreti Adem'e ikiniz cennetin nimetlerinden istifade edin, ikiniz istediğiniz kadar yiyin için demek suretiyle gösteriyor ki Hazreti Adem tekamül etmiş bir zincirin bir halkası değildir. Ne kendinden evvel bir halkadan bahsedilmekte, ne de kendinden sonra bir halkadan bahsedilmektedir. Anlaşılıyor ki insan nev'i namına cennette sadece iki kişi vardır. İkiniz cennette cennetin nimetlerinden istifade edin ve şu ağaca yaklaşmayın. İkiniz demek suretiyle, ısrarla bir ayet içinde zamiri üç defa tekrar etmek suretiyle gösteriyor ki, belki melekler vardı insan cinsinin dışında ama insan olarak madde ve manayı çemeden, ruh ve atomları bir araya getiren, külli şekilde Allah'ın esmasına aynı olan insan sadece iki taneydi. Başkası olsaydı Allah Celle Celaluhu onlara da tevcih hitap ederdi. İkinci ayette Cenab-ı Hak Hazreti İsa'nın hilkatını bize anlatırken inne mesela İsa kemeseli Adem halakahu min turab thumma kâle lehu kun feyekûn. Hazreti Adem'in yaratılışı Hazreti İsa'nın yaratılışı Hazreti Adem'in yaratılışı gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Hazreti İsa'nın babası yoktu. Babasız bir insanın meydana gelmesi mucizeydi, Allah bu mucizeyi anlatıyor. Demek istiyor ki ayet, Adem'in yaratılışı da mucizedir. Başta Adem'in yaratılışı mucizedir, çünkü onun ne anası vardır ne de babası vardır. Öyleyse Kur'an gösteriyor ki, esbab dairesi içinde Hazreti Adem'in yaratılmış olmasını düşünmek caiz olamaz, tecviz edilemez. İlk hılkat nasıl cebri ve mucizedir? insanlığın babası olan Hazreti Adem'in yaratılması da öylesine cebri ve mucizedir. Hazreti İsa nasıl mucizedir? Hazreti Havva öyle mucizedir. Hazreti Adem de öyle mucizedir. Ve yine Kur'an'ın başka bir ayeti diyor ki: "Ya eyyühen nasuttaku rabbekumullezî halakakum min nefsin vahidetin ve halaka minha zavceha ve besse minhuma ricalen kesiren ve nisa'a." Ey insanlar! Allah'a karşı gelmekten sakının. Bilmediğiniz iddialara kalkışmayın. Allah'tan çok korkun. Allah'ın himayesine girin. Meseleleri Allah'ın kıssasları içinde değerlendirin. Kendi görüş ve noktayı nazarlarınız istikametinde gitmeyin. Allah'ın himayesine, Kur'an'ın himayesine girin. O Allah ki, خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَ Sizi bir nefisten yarattı. Bir zincirleme, bir silsileden değil, tekamül silsilesinden değil, o silsilenin ortasında sizi meydana getirmedi. O sizi bir nefisten yarattı. Halk kelimesi maddeyi asliyesiyle, molekülüyle, atomuyla, her şeyiyle yaratmaya denir. Demek ki Allah Celle Celaluhu terkibini yaptı, zerrelerini bir araya getirdi ve ilk nefsi yarattı, yaptı. O ilk nefis Hazreti Adem'dir. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Zevcesini de ondan yarattı. Binaenaleyh bir ayet içinde iki mucizeyi anlatıyor bize. Bunlar sizin maddi ölçüleriniz ve esbabınız içinde değerlendirebilecek şeylerden değildir. Bunlar tamamen mucizedir. Allah'ın kudret eline isnat edilmedikten sonra anlama, kavrama da imkan ve ihtimal yoktur. Ama bunları söylerken şimdiye kadar müsbet ilmin, tecrübelerin bize gösterdiği şeyi düşünerek görüyoruz ki biz kendi kendine bir şeyin olmasına imkan yoktur. Öyleyse bunu kim yarattı? Allah Celle Celaluhu ben yarattım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِسْتَوْتُ النِّسَاءَ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقَتْ مِنَ الدَّلْعِ فَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الدَّلْعِ فَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الدَّلْعِ اَعْلَاهُ فَاِذَا ذَهَبْتَ اَنْ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ وَاِذَا تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجِ اَوْ كَمَا قَالْ Buhari ve Müslim'de Ebu Hüreyre hadisi olarak rivayet edilen bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kadınlara hayır tavsiyesinde bulunun. Hayır ha olun, iyilik anlatın. Kadın erkeğin eğer kemiğinden, eğri kaburgasından yaratılmıştır. O kaburganın en eğri kemiği en üsttekidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisiyle Hazreti Havva'nın dahi mucize olarak yaratıldığını anlatmaktadır. Bu hususta ısrarla duruyorum, hemen burada kesip diyeyim. Birisi mütedeyyin, birisi taaddada bulunarak. Madem ilim dedi Darwinizmi kabul etmiş, bunu kabul etmek lazım. Çünkü İslam'ın bu mevzuda bir noktayı nazarı yoktur. Hazreti Adem'in açık birdenbire yaratıldığına dair ayet hadis yoktur. Onun için anlatıyorum, benim için çok mühimdir bu. Öbür türlüsü materyalizme kayma, monimizme kayma demektir. Allah muhafaza buyursun. Allah Celle Celaluhu yarattığı kainatta zerreden küreye kadar hiçbir şeyi başıboş, sergerdan bırakmaz, her halükarda müdahale eder. Onun için ısrarlı üzerinde duruyorum. Sen onu düzeltmeye kalkıştığın zaman ısrar edersen kırarsın. Ama düzeltme, istikamete getirme mevzuunda gayreti de terk edersen eğri kalır. Demek suretiyle Allah Resulü hadisin içinde kadının eye kemiğinden yaratıldığını ifade etmektedir. Ve yine Kur'an-ı Mucizül Beyan. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Meleklere bir zaman demiştim, Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Demiştik, hatırlayın o günü. اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Salsaldan vurduğu zaman takır takır öten kuru çamurdan bir varlık yaratacağım, meleklere öyle demiştim. Ama menşe'i min hame'in mesnun. Onun menşe'i esasen kokmuş bir balçıktır veya birbirine sürtüne sürtüne koku hasıl eden maddelerden ibarettir. Müfredatı üzerinde durup hakiki manaya intikali göstereceğim inşallah Teala. Bu ayet-i kerimede Hazreti Adem'in birdenbire topyekun varlığının salsaldan, hame-i meslundan yaratıldığını gösteriyor. Salsal, pişmemiş tuğlalar gibi kuru çamur demektir. Pişmişine Kur'an-ı Kerim fakhar diyor. Onu da Sure-i Rahman'da anlatıyor. Min salsalin kel fakhar. İnsan fakhardan değil de salsaldan yaratılmış. Ama fakhar gibi bir şey. Öyle kurumuş ki vurduğun zaman takır takır öter, boş kastak gibi. Solucandan, kurbağadan değil, boş kastağını yapmış, vurduğun zaman takır takır öter bir heykel halinde arz-ı endam etmiş, meşhergâh-ı sübhanesinde meleklerini öyle teşhir etmiş, sonra bilinmez bir muamma olarak ruhunu nefhetmiş ve Hazreti Adem hayata kavuşmuş, canlı olmuş. Salsaldan yarattım. Ama o salsal, min hame'in mesnun, kokmuş balçık, veya yoluna yordamına konmuş bir balçık veya sünnetullah içinde kıvamına getirilmiş bir istikamete doğru tevcih edilmiş bir balçık veya sürtündüğünden ötürü, yontulduğundan ötürü, şekle sokulurken yontulduğundan ötürü koku çıkaran bir cisim. Manalarına gelen hame-i mesnun, müfessirin-i kiram ilk defa diyorlar ki salsal oldu da sonra hame-i mesnun oldu. Yani ilk defa takır takır çamırını, kalıbını yaptı Allah Celle Celaluhu, sonra onu suyun içine koydu, yumuşattı, onu kokmuş çamur haline getirdi ve sonra ruhundan, ezeli ruhundan ona hayat nefhetti. Diyorlar ise de kanaat-ı acizanem. Bazı meseleleri büyük tefsirci olma değil de devrin sununu daha güzel anlatır. Hame-i mesnun şayet kokmuş bir çamur, bir balçık ve bir hadis-i şerif de buna bakıyor. Bir kısım protein yığınlarından, insanın maddeyi asliyetinde kullanılan karbon, hidrojen, oksijen, azot, kalsiyum gibi şeylerin bir araya getirilmesiyle meydana getirilen ilk maya kastediliyorsa, ilk defa Allah Celle Celaluhu bunları bir araya getirdi, insan vücudunu devam ettirecek kıvama soktu, kromozomlarını tespit buyurdu, genlerini tespit buyurdu, sonra işte bunlarla heykeli yaptı, abideyi yaptı, sonra da kuruttu, kupkuru hale getirdi, ta mucizesini göstersin, sonra hayatı nefhediverdi onlara. Manası benim için daha mülayim geliyor, zira bunu Ahmet Hanbel'in ve Tirmizi'nin Ebu Davud'un rivayet ettikleri Ebu Musa'l-Eş'ari hadisi şerifi teyit eder mahiyette, rivayet edilmiş, destekliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَرْضِ ferman etmektedir. Allah Adem'i topyekün yeryüzünden aldığı bir kabzadan yaratmıştır. Yeryüzünde mevcut bulunan elementleri bir araya getirmek suretiyle yapmıştır. Binaenaleyh insan sadece bir yerin balçığından değil, çünkü insanın mayesinde yeryüzündeki bütün element, havanın zerresi, ağacın içindeki bilmem ne, canlının içindeki protein her şey vardır. Neyse topyekün yeryüzünü Allah eledi Celle Celaluhu, kabzayı kudretiyle bir kabza alıverdi. Adem'i ondan yarattı diyen Ahmet Hanbel hadisi, Ebu Davud ve Tirmizi hadisi gösteriyor ki, Hazreti Adem'in ilk defa maddesi, manası, mahiyeti, mayesi, yeryüzünden ruhuyla, misal alemiyle, her şeyiyle derlenmiş, toplanmış, bir araya getirilmiş, sonra onu devam ettirecek, ebedi ruhtan bir ruh ona nefhedilmiştir. Yine İmam Ahmet Hanbel'in Enes tarihiyle rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Adem'in hırkati mevzunda ani ve defi olması mevzunda şöyle ferman etmektedir. اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ وَتَرَكَهُ مَا شَاءَ اَنْ يَدَعَهُ فَجَاءَ اِبْلِيسُ يَطِيفُ Tâfe yatîfu kelimesi tavaf manasına gelir. Belki yatufudur bu. Fakat sinsi sinsi, gizli, gece, hayal gibi gelme manalarını da içine işrap ettikleri bir kelimeyle ifade etmeleri biraz daha mevzu anlatmaya daha muvaffak olduğu için hadis-i şerifte Allah Resulü yafifu tabirini kullanmış. فَاِذَا جَاءَهُ رَآهُ اَجْوَفْ فَعَرَفَ اَنَّهُ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكْ اَوْ كَمَا قَالْ. Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'in heykelini meleklerin, meleği âlanın sakinlerinin nazarını arz etmek üzere yaptı, koydu diyor. Hayat yoktu, heykel yerde yatıyordu. Şeytan onun yanına geliverdi. Başka bir hadis-i şerifte burnundan girdi, ağzından çıktı diyor. Can yoktu. Solucandan gelişme meselesi değil, kurbağadan, kangurdan gelişme meselesi değil. Hayat yoktu daha. Ağzından girdi, burnundan çıktı. Ve sonra Hazreti Adem'in mana ve mahiyetindeki boşluğu gördü. Anladı ki bir kısım hususlarda kendine malik olamayacak. Bu boşluklar Allahu Alem. Kuvve-i gadabiye gibi, kuvve-i akliye gibi, kuvve-i şehriye gibi, kuvve-i tabiiye gibi şeylerdi. Yani insanın bir kısım kaprislerinin, bir kısım emellerinin, bir kısım öfkelerinin ve şiddetlerinin aklıyla bir kısım cerbecelerinin bulunmasından ibaretti ki şeytan insanın bu boşluklarından istifade edecek, ağzından girecek, burnundan çıkacak. Bunu anlatıyordu. Fakat bu hadisin ifadesinden anlıyoruz ki biz Allah Celle Celaluhu heykeli Adem'i tam olarak yaptı, sonra ona hayatı nefsetti. Sahih kitaplardan Ahmed bin Hanbel ve Allah Resulü'nün yanından hiç ayrılmayan Hazreti Enes rivayet etmektedir. İbn-i Hibban ve Bezzar'ın rivayet ettikleri şu hadisi de ayrıca görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor. فَاِذَا نُفِخَ فِي آدَمَا الْرُوحُ فَبَلَغَ الْرُوحُ رَأْسَهُ اَقَسَ فقال الحمد لله قال تعالى تبارك قال تعالى تبارك يرحمك الله. Başka rivayette git şu cemaate selam ver, o senin ve senden sonra evladın selamı olur. Buhari'de rivayet böyle ama İbn Hibban ve Bezzar'ın rivayetlerinde bu yok. Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'in heykelini yaptı, ruhunu ona nefhettiği zaman Adem aksırdı. Arkasından da elhamdülillah dedi. Allah da ona yerhamukallah dedi. Anlaşılıyor ki devam eden bir silsile bahis mevzu değildir. Adem'i ani ve defi olarak yaratmış Allah, beşere baba yapmıştır. İlk hayata mazhar olur olmaz elhamdülillah demiştir. Ve Allah da ona, Allah sana merhamet etsin. Biz de ondan sonra Adem sünneti olarak aksıran adam elhamdülillah diyor, karşı tarafta yerhamukallah diyor, öbürü de dönüyor yehzina ve yehzikumullah diyor, bir rivayette de ve yüstühabalekum şeklindedir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, eğer Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, eğer Allah Resulü'nün sahih kitaplarda bulunan mübarek hadisleri, Hazreti Adem'in herhangi bir tekamüle tabi tutulmadan geldiğini gösteriyor. Israrın yeri vardır bu mevzuda. Allame Hüseyin Cisri gibi nadide bir tip dahi, çok sevdiğim, tazimle aldığım bir tip dahi, kendisine böyle bir soru tevcih edildiği zaman, bu bir nazariyedir. Bu nazariyeyi laboratuvarda ispat ederlerse, biz Kur'an'ın ayetleriyle tevfik ederiz demek suretiyle bir hata yapmaktadır. Kur'an'ın ayetleriyle darwinizm, Kur'an'ın ayetleriyle tekamül nazariyesi, Allah Resulü'nün hadisleriyle tekamül nazariyesi ve darwinizm asla tatbik edilemez, asla tevfik edilemez. O bakımdan ısrarla üzerinde durmada fayda mülahaz ediyorum. Ve yine Buhari ve Ahmed Hanbel'in Ebu Hüreyre'den naklettikleri bir hadisi şerif var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnne ebâkum âdemu kâne sittîne zira'an. Bir rivayette böyle. Bir rivayette de kâne âdemu sittîne zira'an fî seb'i ezru'in ardan. Ev kemâ kâl. Babanız Hazreti Adem 60 zira boyunda yaratıldı. Eni de 7 zira enindeydi. Zira aşağı yukarı 40 santim yapar. Ve hadisin devamında o günden bugüne beşer cüceleşe cüceleşe bu hale geldi. Küçüle küçüle bu hale geldi. O ayrı bir mesele. onu bugünün dünyasıyla izah etmek kabildir. Dünün insanıyla bugünün insanın muadenesi yapıldığı zaman ispat etmek kabildir ama mevzumuz o değil. Adem'i Allah Celle Celaluhu 60 zira boyunda yarattı. Bir zira hemen hemen 40 santim şu kadar demektir. Ve şer'i ölçüsüyle 24 parmak eninde demektir. 24 parmak yüksekliğinde olan şeye bir zira denir. İşte bu kadar Allah Celle Celal Hazreti Adem'i 60 zira boyunda yaratmıştı. Eni de 7 zira enindeydi. Ve başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü İbni Ebi Hatim'in ve İbni Asakir'in naklettikleri bir hadis-i şerifte yine Ebu Hüreyre veya Übey İbni Ka'b tarihiyle diyor ki Hazreti Adem'in boyu uzun bir hurma ağacı gibiydi. Ken nakleti sahuk sittine ziraen. Uzun bir hurma ağacı gibi 60 zira boyundaydı yaratıldığı zaman. Demek suretiyle birbirini teyit eder 50'ye yakın hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk Hazreti Adem hılkatının 60 zira boyunda olduğunu, herhangi bir tekamüle tabi tutulmadan o halde yaratıldığını, bir tekamül halkasının zincirinin bir halkası olmadığını çok açık ve seçik olarak göstermektedir. Bu bizim kanaatimizdir. İşte iki derste ısrarla üzerinde durduğumuz, ilmin tekamül olmaz hakikatini Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ve Efendimiz'in bu sözleriyle desteklemiş oluyoruz. Kur'an aynen ilmin dediği şeyleri söylüyor. Kur'an diyor ki kendi kendine canlı olmaz, tekamül etmez, onu Allah yaratır. Allah'ın yaratması mucize olduğundan sizin esbabınız, sizin aklınızın kıstasları içinde onu müteala edemezsiniz. Kadimden beri bütün tarihi edyan ve insanlığın tarihi aynı şeye parmak basmakta, aynı şeyi anlatmaktadır. Vaktin müsaadesizliğiyle meseleyi daha fazla tahmik edemeyeceğim. Sadece Tevrat'tan aynı şeyleri teyit eder bir iki ayet okuyacağım. Tekvin kitabının 7. ayetinde Allah şöyle buyuruyor, tahrif edilse bile. Allah yerin, Rab Allah tabiriyle anlatıyor. Rab Allah yerin toprağından Adem'i yarattı. Kendi ruhundan ona üfledi. Adem canlı olarak yaşamaya başladı. 18. 19. ayetinde aynen şöyle diyor. Rab Allah Adem'in yalnız olmasını iyi görmedi. Sonra karanın canlılarını ve havanın canlılarını yarattı. 21 ve 22. ayetlerinde aynen şöyle diyor. Rab Allah Adem'i derin bir uykuya sevk etti. Sonra onun eye kemiğini aldı, yerini etle doldurdu, ondan Havva'yı yarattı, Adem'in yanına getirdi. Tevrat böyle diyor, İncil böyle diyor, Kur'an böyle diyor, ilim böyle diyor. İlim adına mektepte safsata anlatmak, susmak gerekir artık. Haya edip bu meseleleri anlatmamak icap eder. Cenab-ı Hak insaf ve izan ihsan eylesin. Her meselenin hakikatini, hakikatin kâmeti kıymetine uygun idrake bizleri muvaffak kılsın. İnşallah Teala bundan sonraki tevhid derslerinde bu kadar sizi yorucu olmamaya çalışacağım. Ama çok meseleleri çok basitleşip anlatsam dahi, ben basitleştirip anlatmaya kendimi zorlarken görülüyorum. Cemaat de bu gibi meselelerden uzun zaman yad ve yabancı kaldıkları için yoruluyorlar. Cami bu gibi meselelerin yeri değilmiş gibi anlatılmamış, ondan dolayı yoruluyorlar. Onun için biz inşallah bizler el ele omuz omuza verip bir gediği kapayacağız. Kainatta ilimler diliyle Allah'ın kendisini anlatmasına karşılık anladığımızı burada ona karşı anlatacak, anladığımızı dinleyeceğiz. İlimlerin temel kaidelerini kainatta vaz eden Allah'tır. Her ilim bir hakikate dayanmaktadır. Her hakikat bir ismi ilahiye dayanır. Bunları biz araştırmasak kafirler araştıracak değildir. Biz araştıracağız. Allah'ımız hesabına Celle Celaluhu, dinimiz hesabına, Kur'an'ımız hesabına. İnşallah Teala bu meselelere alışırsak, ileride bu meseleleri büyüklüğüne uygun anlatan hatipleri daha rahatlıkla dinleriz. ben de sizin gibi bir cemaat olur, onlardan istifade ederiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tevfikini yar etsin, bizi iki cihanda bahtiyar etsin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, hakikat hesabına, hak namına insan bellediği, elde ettiği şeyi başkalarına da verir. İstifade ettiği şeylerden onların da istifadelerini temine çalışır. Bu insanlığın iktizasıdır. İnsan bir manasıyla kelime olarak üstten gelmektedir. Üst herkeste anlaşabilen, uzlaşabilen, herkese karşı ülfeti, insanlığı, meveddeti, muhabbeti olan varlık demektir. İnsan kendi manasıyla dahi kainata mehdi kuvvet nazarıyla bakar. Adeta bir evde bir annenin, bir babanın himayesi altında yetişen, bir beşikte büyüyen, neşet eden çocukların birbirine bakması gibi bakar. İnsan eğer insanlığını kavramışsa, değil sadece insanlık dairesiyle alakadar olmak, hayvanlarla alakadar olur, ağaçlarla alakadar olur, otlarla alakadar olur, dağa, taşa, her şeye yaratıcı birliği açısından kardeş nazarıyla bakar. Benim Halikimin dağları, benim Halikimin çayları, ırmakları, benim Halikimin ağaçları, otları, yaprakları, yemişleri, meyveleri, mışıl mışıl uyuyan canlıları ve benimle anlaşan, uzlaşan, omuz omuza kainatın manasını anlamada yarışan insanların Haliki. İnsan Allah'tan ötürü kainata bakarsa, işte her şeye karşı içinde böyle bir alaka duyar. Küfür Allah'a bağlılığı kopardığı için varlıklar arasına ecnebilik tohumunu atar, her şeyi birbirine düşman yapar. Bir ağacın, köke bağlı bir ağacın, kökü sağlam bir yere dayalı bir ağacın, dalı, yaprağı, budağı, ağacı, meyvesi halinde görmedendir ki insan etrafına bu nazarla bakabilir. Böylesine muhabbet atfında bulunabilir. Ama kök dayanacağı yerden koparılırsa, Allah kalplerden çıkarılırsa, gönüller Allah'a karşı yabani hale getirilirse, insanlar arasında meveddet ve muhabbet olmaz. Bombalar patlar, insanlar birbirini öldürür. Kuvvetli zayıfı ezmeye çalışır. Zayıfın iniltisini ne diye kabul eder, onunla eğlenmeye çalışır. Onun içindir ki mümin Allah'tan aldığı, öğrendiği, Nebinin dudağından lalüki her gibi dökülen şeyleri aksettikten sonra bu anlayışına hadim olur. Bu kardeşliği yeryüzünde temin ve tesise çalışır. Ve onun içindir ki bu vadide en büyük ıstıraba peygamberler katlanmış ve onları anlayan onların sadık dostları, yarları, yaranları katlanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafında gelişen nur haleti, bütün zulmetleri, bütün karanlıkları yutuyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gün geliyor, o hale geliyor ki küre-i arzın dörtte üçü onun dediğini diyor, ona biat ediyor, tecdidi biatta bulunuyor, onun karşısında serfuru ediyordu. Allah o günü gösterdi bir kısım insanlara. Allah'ın lütfundan diliyor, reca ediyoruz, bize de göstersin inşallahü teala. Bu bizim keyfiyet kazanmamıza bağlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nadide talebesi Mus'ab'ı bu maksatta Medine'ye göndermişti. Mus'ab Mekke'nin soylu ailelerindendi. Mus'ab yemeğini bile kendi kendine yer, başkalarıyla bir sofrada oturmaya tenezzül etmezdi. Tam yaşının en kendisini canlı kılacağı hengamda 17-18 yaşında Allah onu Resulullah'la karşı karşıya getirdi. Birdenbire bütün buzlar eriyiverdi. O haşin, o kaba, o alabildiğini herkesten kopuk Mus'ab birdenbire melekleşiverdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın rahle-i tedrisine oturduğu günden sonra durmadan terakki etti. Artık ne Mekke'de kendilerine panjurların açılıp kapandığı bir Mus'ab vardır ortada, ne kadınların mendil salladığı bir Mus'ab vardır ortada, ne de Mekke'nin yarısını servetiyle alacak gururlu Mus'ab vardır ortada. Allah Resulü'nün huzurunda bir keçi postuna sarılmış, ayakta derin bir huşu, derin bir huzur içinde susmuş, kainatı konuşan Resulullah'ı dinliyor. Kainat bağında andelip olan Bülbül-ü Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı dinliyor. Allah Resulü ayı iki şak eden mübarek parmağını kaldırıyor, ona işaret ediyor ve şuna bakın diyor. O Mekke'nin sokaklarında gezerken pancurlar açılır, herkes ona bakardı. O Mekke'nin yarısını servetiyle satın alabilirdi. En kıvamlı anında 18 yaşındayken Hakk'ın karşısında dize geldi, Hakk'ı kabul etti. Hakk'ı üzerine alanların zaten ekserisinin yaşı, %80'inin yaşı bu merkezdeydi. Mus'ab Medine'ye gitmiş halkı irşad ediyordu. O kendi durumunu, kendisini çok az görenlere anlatırken, çok az gördüler onu. Zira Uhud'da o en son vazifesini yaptı ve Allah'ın huzuruna gitti. Belki daha 25 yaşında yoktu, Allah'ın huzuruna gitti. Başımda kılıçlar dönüyordu, bıçaklar kinle, nefretle bileniyordu. Ama ben bir hamimle beraber Medine'de inandığım Allah'ı anlatmaya çalışıyordum. Onsuz gönüllerin şak şak olduğu Allah'ı anlatmaya çalışıyordum. Bütün devirlerde beşerin sükun ve itminanı ancak onunla hasıl olan Allah'ı anlatmaya çalışıyordum. Es'ad İbn-i Zürare ilki gören, meşakkate katlanan, gül devrini görmeyenlerden bir tanesi de oydu. O ne Bedir'i gördü ne de Uhud'u gördü. Resulullah hicret ettiği zaman o çoktan Allah'a hicret etmişti. Ama Mus'ab'ı himaye ediyordu. Mus'ab'a kalkan bir kılıca başını kalkan diye uzatacaktı. Çünkü Mus'ab Allah'ı anlatıyordu. Resulullah'ı anlatıyordu. Medine birdenbire merzeye geldi, çalkalandı. Medine'nin her sokağında artık bütün çoluk çocuk, herkes Allah diyordu. Muhammedur Resulullah diyordu. O karanlık sokaklar bugün dahi gitseniz gece karanlığında apaydındır. Nur-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la tenevvür etmişti. Gecesinde şafak çakmasa, bir ay bulunmasa bile Medine'nin ufku pırıl pırıldır. Sanki dünyanın bütün yıldızları oraya bakıyor, bakıyor çünkü yıldızlar yıldızı oradadır. Hırçınlığı üzerinde herkes Mus'ab'ın yanına geliyordu. Hakkı anlatanlar, Hakk'a sahip çıkanlar iyi dikkat etsinler. Hangi şartlar altında Allah'ı anlatmadıklarının nasıl bir mesuliyeti gerektirdiğini iyi düşünsünler. Üseyd İbni Hudeyr, Eşhel oymağının şerefli genci, kılıcını, harbesini eline alır almaz Mus'ab'ın başına dikiliyordu. Kavmimin içine nifak atmana meydan veremem, şu mızrağımla seni delik deşik ederim. Mus'ab'ın yanındaki halini anlatıyor. Otur benim yanımda, söyleyeceğim sözlere bir kulak ver. Hak bulmazsa yapacağını yap, öfkenin muktezasını yerine getir. Fakat ben haklıysam, boşu boşuna burada münakaşa etmenin manası yoktur. Mus'ab onu tatlılıkla yanına oturttu, Es'ad İbn-i Zürare bize naklediyor. Vallahi Hamim suresini mi başladı okudu? Hamim vel kitabin mubin, inna enzelnahu fî leyletin mübarekatin. İnna kunna munzirin. Mus'ab ayetleri okumaya devam etsin. Vallahi Üseyd ibn Hudeyr'in siması değişmeye başladı. Hayvan şeklinde oraya gelen insan birdenbire melekleşiyordu. Simasıyla melekleşiyordu. İç alemiyle melekleşiyor, birdenbire değişiyordu. Yüzünde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek nuru lema'an etmeye başladı. O Kur'an'ı dinledikten, Mus'ab'ın şerhlerine kulak verdikten sonra ne dememi istiyorsun dedi. Allah'ın herkesten istediği şu sözü istedi ondan. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şak şak olmuş kalplerin dermanı. İtminandan uzak kalaklar içinde kalplerin dermanı. gönüllerin sultanı Allah'ın anılması Celle Celaluhu. Hüseyin yerinden fırlar fırlamaz, amcazadesi Sad ibn-i Muaz'ı oraya getirmeyi kafasına koydu. Vallahi Sad ibn-i Muaz gelirse, o Hendek'in kahramanı, o Uhud'un kahramanı, o Bedir'in kahramanı, Sad ibn-i Muaz gelirse, Ansar birdenbire çözülüverir, Eşhal birdenbire çözülüverir. Sad ibn-i Muaz da harbesiyle gelmişti. O da Musab'ı tehdit etmişti. O da başında kim bilir kaç defa harbesini döndürmüştü. Ama ona da tatlı Musab, candan Musab, cennetin adamı Musab, otur bir dinleyiver, ondan sonra diyeceğini dersin. Bütün hakkı anlatanları iyi dinlesin. Hangi şartlar altında anlatmadıklarının nasıl bir mesuliyet olduğuna iyi kulak versinler nefsimle beraber. Otur kardeşim, dertli kardeşim, kalbi patlak patlak olmuş kardeşim, Allah'a inanmayan kardeşim, huzursuz olan kardeşim, otur anlatayım. Kabul etmezsen o zaman istediğini yap. Ona da Kur'an suresinden ayetler okudu. Buzlar erimeye başladı. Sad ibn-i Muaz Musab'ın elini ayağına kapanacaktı. Biraz sonra onun da yüzünde Kur'an'ın ve imanın nuru lemaan etmeye başlamıştı. O da içinden gele gele La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Ve bir hafta içinde eşhel oymağı birdenbire çözülüverdi. Ansar diye bir cümle teşekkül etti. Allah Resulü'nü ertesi sene 70 kişiyle Akabe'de karşıladılar. 70 kişi Allah'ın Resulü'nün elini sıkıyor ve ona ölüm kalım mücadelesinde söz veriyorlardı. Ölecek fakat dönmeyeceğiz. Seni himaye edecek, haktan ayrılmayacağız. Kur'an'a ve İslam'a hadim olacak, hayatımızın son soluğuna kadar bu işten, bu ahd-ü peymandan geriye dönmeyeceğiz diyorlardı. El-Hak dedikleri sözde sebat ettiler. Biz de kalu belada dedik. Biz de ruhlarımızla vücudumuzun zerratıyla dedik. Dediğimizi camiye gelmekle tasdik ettik. Allah bizi de aynı yolda, aynı ahd-ü peymana sadakat içinde hayatımızın son soluklarına kadar devam ettirsin. Ve şu geniş hürriyet havası içinde Allah'ı anlatma şevkini, aşkını kalplerimize ilka buyursun. Herkese bulunduğu sahada sahip olduğu imkan ve keyfiyetle hakkı hakikati anlatmayı Allah lütfeylesin. Ela inne ahsenel kelamu ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala bil kelam. Ve izâ kure'l kur'anu festem'u leh. وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم الحمد لله حمدا كاملا كما امر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر عظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين Allah'ın kulları, siz unutsanız dahi o unutmuyor. Kas katı bir kalbe sahip olsanız, duygusuz olsanız dahi o her an size bakıyor. Allah'ın kulları, ittakullâhe ve atî'û. Allah'tan çok korkun, büyüklüğü kadar ve küçüklüğünüz hesabıyla. Ona karşı gelmekten sakının, onun himayesine girin ve ona itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَائِذِ الْقُرْبَةِ Allah adaletle, Kur'an'da emrettiği gibi dürüst yaşayışla, en geniş manasıyla, ihsanla, onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi her hadisenin arkasında kendisini hissettirdiğini size gösteriyor ya, en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda parlaması hususunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, cemiyeti tedrici olarak alıştırdıklarından ve henüz evimizin içinde yüz görmeyen çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, zikzaklı yollardan kurtulasınız, doğru yola gire, doğruların varacağı cennete dahil olasınız. Akimiz sala, inne salata senha enil fahşâni ve sikâr, ve le zikrullâhi ekber, vallâhu ya'lemu mâ tesmûn.